Ну вось нарэшце віно, такое? Тады за твае ўменне слухаць. Развіццё тых падзеяў ва ўсім іх ужо міфалагізаваным трагікамізме я ўявіў класе ў восьмым, калі ў музычнай радыёперадачы назвалі прозвішча даволі вядомага і цяпер кампазітара, і праз незачыненыя дзверы я міжволі падслухаў, як пракаментаваў паведамленне мой бацька. Чалавек наогул суровы і не надта гаваркі, але з несумненным талентам апавядальніка. Той, каго называлі кампазітарам, у гады майго маленства працаваў дырэктарам гарадской музычнай школы, пісаў песні на вершы мясцовых паэтаў і круціў раман з афіцэрскаю жонкай. Як я зразумеў, звычайным месцам іх спатканняў быў дырэктарскі кабінет, у якім дзеля такіх выпадкаў стаяла, як выказаўся мой бацька, дзяжурная канапа. Аднойчы на гэтай канапе кампазітар і паставіў сваёй пасіі, там, дзе спіна пераходзіць у больш спакуслівую частку цела, казённую пячатку. Цяжка сказаць, якая логіка штурхнула яго на гэты неардынарны крок. Ці то раптам разгуляліся уласніцкія інстынкты, ці то пячатка, як тая знакамітая чэхаўская стрэльба, мусіла стрэліць ужо з прычыны адной сваёй прысутнасці на месцы дзеяння. Але што б там ні было, на тым самым адмысловым месцы у кампазітаравай абранніцы з'явіўся фіялетавы адбітак з надпісам «Полацкая дзіцячая музычная школа». Надпіс, бясспрэчна, атрымаўся добра чытэльны. Іначай муж афіцэр не схапіў бы ўначы пісталет, і пра штампаванай прыгажуні не трэба было б па тэлефоне папярэджваць каханка аб небяспецы, а таму ратавацца ўцёкамі, каб урэшце пераехаць у Менск, скончыць кансерваторыю, сапраўды зрабіцца кампазітарам і доўгі час не выступаць перад публікою, пабойваючыся, што ў зале можа апынуцца афіцэр з пісталетам. Карацей, кампазітарам у маленстве я не згадзіўся б стаць ні за якія грошы, нават за тыя, што бацькам ніколі не хапала, каб купіць мне ровар, на якім я на свой сорам так і не навучыўся ездзіць. Затое мяне не трэба было ўгаворваць на вадалаза. Згодны, давай вып'ем за маю першую мару. Вадалазаў я ўпершыню ўбачыў, калі ў дзвіне ўтапілася дзяўчына з суседняй вуліцы. Яны прыязджалі ўранні на машыне казле і марудліва, як на запаволеных кінакадрах, выгружалі на бераг сваё мудрагелістае прычындалле. Найбольшае захапленне ў маёй душы выклікалі боты з таўшчэзнымі алавянымі падэшвамі, якія мы не маглі нават зрушыць з месца, і круглы шалом з вялізнымі вачыма ілюмінатарамі. На трэці дзень дзяўчыну выцягнулі з дна і, закруціўшы ў брызент, некуды павезлі. Вартаўнік лодачнай станцыі дзядзька Мойша сцвярджаў, што за кожнага знойдзенага тапельца даюць вялікую прэмію. Прапаўзла чутка, што дзеля гэтага вадалазы самі топяць людзей, чапляюць ім да ног камяні, а потым знаходзяць у прыкмечаным месцы. Я не верыў. Я быў пэўны, што тапельца ў дзвіне не будзе бракаваць і без гэтага. І ўяўляў, як вырасту, і буду гэтак сама абуваць цяжэзныя боты і шалом з ілюмінатарамі, да якіх пад вадой будуць падплываць і ў вочы глядзець на мяне дзвінскія шчупакі. Я буду добра шукаць тапельцаў і часта атрымліваць прэміі, а пасля самавіта расцілаць на траве газеціну, няспешна кроіць на ёй сала, не моршчачыся, піць са шклянкі з малінавай галоўкаю гарэлку і мачаць зялёны цыбульны хвост у горбачку солі. Кульнуўшы апошнюю чарку і са смакам дажываўшы цыбуліну, я буду закурваць і, як старэйшы вадалаз дзядзя Коля, напіваць загадкавую фразу «Пара па бабам, пара па бабам». Апрача тапельцаў я павінен быў знайсці на дне ракі яшчэ і жалезную скрынку грошай. Цікава, што тапельцы мне ўпарта не сніліся, вось скрынку я бачыў сне шмат разоў і дакладна ведаў, як яна будзе выглядаць. Аброслая перлавіцамі, спавітая багавіннем, з пудовым іржавым замком і белым чэрапам са скрыжаванымі косткамі, акурат такім, які быў на трансфарматарных будках, які ў нас чамусьці называлі Іванам Івановичам.